Жыць з вачыма блакітнымі і не горбіцца, хочацца нават дыму. Але дымаходства ўжо з маленства правучае яго вывівацца струменчыкамі. Гэта радкі верша з нізкі задведзены ў Беларусі, таленавіта самабытная эстонская паэта Арві Сіга. Нізка пісалася на пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Эстонскі сябра не горбіўся ні думкай, ні ўчынкам, чаго і нам жадаў, нават дыму нашаму. Нават знакі прыпынку адкінуў, каб яны не заціскалі вольнае слова ў нейкія казённыя рамкі. У Беларусі паэта ўразіла спакойная краса нашай прыроды, нечым блізкай да эстонскай. Уразіла і абыякавасць, як небальшыны, да роднай мовы, да роднай культуры. У лісце Арві Сіга пісаў мне: «Адначасова, як бачыш, дасылаю табе свае вершы, навеяныя наведаннем тваёй радзімы. Спачатку мне здалося, што яны будуць канкрэтныя, ды дзе там, на паперу яны клаліся агульналюдскімі. Ды і мой кут позірку і манеры пісьма змяніліся». Мы звыклі, было да абавязковых паездачных, вітальна замілавальных вершаў пра той край, які наведаў паэт. А эстонскі паэт даў прыклад, даў урок, як па-свойму трэба бачыць, думаць, пісаць. Не пра заводы, не пра калгасы пісаў Арві Сіга, а так акрэсліў месца народзіны радкоў. Недзе ў краі зніклы журавін і самотна журавля. І разважае, заўважае. В акно – гэта ж дзверы святла. Вогнішча, нібы перасаджанае сэрца. Перакладаючы вольныя вершы вольнадумнага паэта, я ўсё-ткі зарфмаваў свае радкі, прысвечаныя сябру. Па вітрах, аблоках, па траве вучыць слова Арві Сіга ласкава, як і сам хадзіць на галаве, на сваіх дваіх кульгае слава. Славе рупіць, хоць крыху развеецца. Не дагоніць Сіга, дык сагрэецца.